Watu wanaoa na wanaacha bila mpango. Na kuna wengine wanastadili na aya katika kujuzisha mambo yao, hali ya kuwa ni mafuhumu mukhalafa. Na kama nilivyomwambia shekhe kwamba hasa hasa vitendo hivi wanavifanya sana mahajawira. Haulai alhajawira jahalatun nas. Yani haya ndio katika matendo yao sana wanayakithirisha na wameyaeneza sana Allah waongoze. Na hili liko wazi katika maovu yao hawa katika upande wa akhlaq. Tabia zao nchafu sana. Tabia ambazo hakuna yoyote wa kuweza kustahimili. Nadhani napoongea haya wale watu wa Chanika, Kivule, Mwanagati, Mbagala, Kigamboni kule waliko mahajawira, nadhani wanaelewa naongelea nini. Kwa sababu kila walipo mahajawira wameharibu sana akthar min lazim. Yaani wameharibu katika upande wa manhaj na aqida. Wameharibu katika upande wa akhlaq, ndio usiseme huko mambo ya miamalati, vurugu, yani vurugu tupu. Mahajawira hawajaingia sehemu ila kharabuha. Wanaiharibu sehemu hiyo. Kama vile ambavyo mashia hawaingii sehemu ila wanaoharibu watu wa mahali hapo. Pia na mahajawira hivyo hivyo. Sasa mimi katika swala ambayo nimekusudia kulitilia taalihi ni swala hili la kuoa na kuacha ovyo bila mpango. Mpaka yafikia hatua hili swala ambayo nimemuuliza shekhe ili nikitaka alitolee ufafanuzi kidogo. Kwamba yafikia hatua mtu ashaoa wanawake wanne. Sasa naangalia sasa nifanyeje? Washafika wanne sasa hapa kinachofuata naangalia mmoja nampiga bomba. Nampiga bomba afu naangalia kifaa kingine. Ndio maneno yao haya. Anakuambia maswahaba wenyewe wengine wameoa zaidi ya wanawake 200. Wanapiga chini bilash. Man qala laka hadha ayuha aljahil? Watu wa wapi haya? Hizi ni katika hoja dhaifa ambazo wanazitumia mahajawira. Sasa hili ambayo nalieleza lipo haditha sehemu moja ya Kivule kule. Sasa mimi kule mwenyeji kule. Na matukio yote ya mahajawira yanayotokea Kivule, Mwanagati, Chanika kule kwa Moshibasi, kwa nani huko, yote nayapata. Walillahi alhamdu. Yaani wana wengi sana. Idhan mtu ana wake wanne. Mmoja na anampa talaka ya regea kama ambayo ndio hii aliyoeleza shekhe. Naeda hejesha yule mwanamke kaenda kampaki kwao, kaenda kumweka parking kule kwao ili atoe nafasi hapa ongeze kitu kingine. Sasa bado eda hejesha kule na bado anapeleka matumizi na anaenda kule, wakati mwingine anakwenda na shinda mle ndani yuko yeye na yule mwanamke bila mtu yoyote, na wakati mwingine anakuja usiku naambiwa na anachelewa kutoka. Idhan bado anapeleka huduma zote huyu bana, na ni mtu mkubwa katika wao mahajawira, yani huwa ala rasi miyali ndio anafanya haya, kisha watu kuja kusikia ameoa mwanamke mwingine. Sasa wanafunzi wake wenyewe ndio wanamuuliza. Sasa shehe, wewe unafanya nini? Hebu tuwekee wazi, maana yule ushamwacha au vipi? Hana jawabu. Akisema yule tayari nishamwacha moja kwa moja, bayinati hana. Hana kuweza kubainisha ushahidi wa kutosha kwa sababu ya yale ambayo yanaojiri baina yake na yule mwanamke. Sasa imebaki ni kuoneana haya, yani kufichiana, kufichiana siri. Lakini wapo wengine ambao haya washaona kwamba ni matatizo, ndio wengine wanatufikishia wenyewe ambao wapo katika upande huo, baada ya kuona haya katika mashakili wanayoyafanya, na wengine ni wakubwa zao, wakaona kumbe ni kweli masalafi wanachokisema kwamba uhajawira ni mzigo. Kweli uhajawira ni mzigo, uhajawira mzigo, Sheikh, khudha hadha. Sasa hii ni moja tu katika upande wa akhlaq, ambapo katika upande wa akhlaqi, katika sehemu ya muamala hii ya ndoa, uharibifu sana, uharibifu sana. Na popote ambapo utasikia hajawira aja kuposa, basi waweza ukaenda kuambia wale mawali msimuoze huyo aliyokuja ni hajawira, msikubali. Hadha jaiz, mafi basi. Na sije haji mtu katika mahajawira anaposa dada yako, binti yako, na wewe unamkubalia, unampa binti yako, intabi. Hawa wanachezea, wanawachezea wanawake. Yani hili liko wazi, haya ninayoyasema, zipo bayinati za wazi kwamba wana tabia chafu katika sehemu hii, wanachezea furuji za wanawake. Billahi alaikum, kwa sababu singekuwa ni mchezo wasingekuwa wanafanya haya. Hivi wewe uko tayari dada yako achezee kama unavyomchezea dada mwenzako? Sasa wewe kama hauko tayari mwanao kwenda kuchezewa, kutolewa bikira yake, kisha na kupigwa bomba, usimuoze hajawira. Eh, hey. Yaani kama umtakia kheri binti yako, dada yako, basi usitoe hata ushauri wa kuweza mtu katika mahajawira kuoa katika familia yenu. Kwa sababu bila shaka huyo binti au huyo mwanamke ataenda kuchezewa, kwa sababu nasema kuchezewa, wanakaa naye muda kadhaa kisha wanampiga bomba, na hakuna sababu za msingi zinazokubalika kisheria kwamba sababu hizi zikifikia hatua hii mtu waachwa. Na hamna taratibu zozote zilizotumika, zilizofanyika. Kama mtoto wa kike ana makosa, basi imefanyika sulhu wakati gani, imesimamiwa na nani? Kwa sababu haya yote yameelezwa katika Qur'ani na Sunna. Sasa wao hawana hilo. Yaani awe mwanamke ni mutamassika bidiniha, mutahajjiba, yani yuko fulu kabisa. Madam wewe umeona kama vile yani unapiga chini tu. Yaani ukiamua unapiga chini. Yaani bilashi. Ma dalilu dhalik? Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji. Mahajawira wote, hata wauza duka wale wafanya biashara wa Kariakoo, ukimuuza dalia anakuletea AI. Kakufundisha nani? Kanifundisha mwalimu wangu. Nani fulani? Haya, muangalie mwalimu wake, muamala wake naye ukoje? Utaambiwa na mpaka sasa na wake watano. Mpaka sasa unaongea na wake watano. Eh. Hey. Mtabihu. Kuweni makini sana na mahajawira. Hasa mimi nikikokoteza katika sehemu hii. Ukisikia kwamba hajawira sehemu yoyote amepeleka posa, basi nenda ukawajulishe wale mawali. Huenda hawajui kwamba huyu aliyorudisha hapa kwenu huyu afai. Huyu ana moja, mbili, tatu mpaka kumi. Sasa kama mnataka mtoto wenu aende akaisome namba kwa kijiti, basi muozeni. Wa ila, yani mnatakiwa majibu yenu yawe makali sana. Naam. Wallahu alam, Allah atuongoze katika haki na atujalie katika wenye kushikamana na haki hiyo baada ya kuifahamu, na tuoneshe batil na atujalie kuweza kujiepusha nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na mahajawira na fitani zao na tabia zao chafu, na Allah awaongoze katika njia ya sawa na tabia zilizokuwa sahihi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.